defal nangam dedit waaw yalla alak len du ko wagn dara kama yakhafu ar-ru'asa wal-muluku aqibatu ma yaf'aluna li'annahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al yalla amut lu muy reccu ca bulen mugale li wax ne dana manki ay raka wala dutuma am ñuma woral dedit nit dina koy def leg leg mu am ko xamni ci tabarkallah xamni ni ci buñ taggoy nangam nangam mu bayiko fa rek lolu gaay di wax intouchable bayiko fa mu ne sog sogara mbokki surtout sam seeng nonu andi won ñaari tombu an-nafsul insaniya muy ruhu dom adama ak li ci yalla moñ ci lu bax ak safan motax yunit bi neena bo amé ab sit da ngay tek sa loxo ca bobba dani bismillah allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabiltaha ali muy khayr wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabiltaha ali muy shar ñaar yoy lañ koy lemo tabarkal benen tamb muy mawdu'u tughyan muy samude ñi nga xamne ñoo cior gilem ga ba suñu borom tek len li nga xamne mu lañuy deg ak suñu fiñu wara yëkëte jotaay bi tabarkallah di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko di jéglu ñi nga xamne nak ñom ñoy sheikh tafsir bi wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من ابن بك فنان تي سين ايميسيون البدايه ني باخو ديكو ييكتي جتاي بي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ci defal sen radio ci tay tafsirim len defal ay besu bi jot ci waxtu wi delu sen ci katunu sen borom tabaaraku ta'ala di len ko defal ci ngeen ci and ak sen mbokk aliun sall wa kullu aamin wa antum bi khair ngi len di ñaanal yeen ñi deglu tafsir bi yeb yalla yalla ma ñu fekke deewel yalla yalla barkel suñu dundu barkel senu dundu defar suñu mbirte defar seeni mbir tabarakallah ñongi won ci suratu shams mom lañu jéxal tay lañu wara dal suratu layli nek suñu juroom ñen fukelu sar ak ñaar wacc makka nek ñaar ski aya ak ben sari wacc makka ñu don jangale walu aqida sari wacc madina di jangale walu sharia ak li sari umb lepp li jangale walu aqida moy li ñuy jangal ne yalla mom rek kay yalla moy yonni yonenti ko de da nga dekk yi jangale sharia moy yi jangale yalla itere ñim diglé tabarakallah ñu digënté yi ku togn ñu koy def ku def lu bax ñu koy def yoy moy li jëm ci sharia sar biñu nek muy suratul layli mi ngi bok ci sar yi wacc makk motax ñu wax makkiya mu ñew mom di waxtan ci jëfi doomu aadama ak liggéeyam ak coonoom ak kër këréem fi haasil xayaati wane ibna doomu aadama boo si seen muy waaxu nihaayatuhu ila alnaimi aw ila aljahimi boo si seen muy waaxu ben mu bokk ci groupe bu jëm ci xéewal yàlla ya ci aljanna naim yàlla nañ ca bokk wala mu bokk ci ñu jëm ca aljahim mu di ay mbugal ak nattooki duma yàlla nañ ca la musal saar bi mi ngi tàmbalee ci gën ci guddi gi su muuree mbindeef yépp ci lëndamaayam gi nga xam ne moom lay indi mom guddi gi nekk tam benn temps bu suñu borom di gin ndax romb woon nañu wal fajri yàlla gin ci temps bi ñu tuddee fajar waaye tey amul guñ ci wal layli te xam ngeen layli mo umb fajr layli moy guddi fajr ben xaj la ci guddi ga ci ba guddi di tambale jeex ba ci bi tambale ñew yalla guñ ci ndax bayyi lo xel do ma adam ndax tan yoy nga xamne moy ñew mu len jefe wut nim len wara jefe munda ma ngi jeex te yeguko mom nit tan bi nga xamne mom la mo ne ci kanamam leg leg al fajr ñew mu tok bam yag al layl ñew mu tok bam yag an nahar ñew sudul jeffe yoyu day jek jek rek nit ne mom magat na wala jeexal na wala tabarakallah kumurna wala febarna wala yul deme ixtanim qamsan qabla qamsin yalla giñ ci becc bi so xamé ne leral na kawsusi mu giñ ci minde fi nga xamné mom mo len amal ñu nek ñaari xet ki nek goor ki nek jigen ki nek goor leg leg mu nek bay ki nek jigen leg leg mu nek yaay wala ki nek goor nek bay ba nek mam ki nek jigen nek yaay ba nek mam ak baaje nak yu ñu demé ak yémi yalla giñ li tax muy giñ moy jëfi bindé fi ni mu woté wal layl idha yakhsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa dhakara wal untha inna sa'yakum la shatta mi ci bir sar bi dinañ ci ñew ginaaw gi mu tambalé leral yoonu texé ray bi nga xamné ko ci tégué ya nga jëm ila naimi daal di leral yoonu texé di ray bi nga xamné ko ci tégué ya nga jëm ila jahimi ñaar yoon yi nak mo fi am sabilu sa'ada ak sabilu shaqawa wala shaqa yoon wi ila naimi yoon we ila jahimi dadi redd mom sar bi ben plan bo xamne dafa bëgg leral yoonu ñi nga xamne dañu bëgg sawé ci aduna sawé al-akhirah al-qat al-bayani li talib an-najah dadi leral melay ñu bax ni sen programme te moy ñu jëm ci saada mu leral melay fu jaar yi te moy kacior yi ahlul jannati ahlun nar fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kazzaba bil husna fa sanyassiruhu lil usra min kibir farbi dinen ci ñew inshallah bin sarbi joge dadi ñe nit ñi ci woro gi nga xamne da nay dal lenn ci ñom ci seen alal buñ ko dé dajalé dañuy woru dajalé alal ju bare bare mako mom ni sama yefa tek ci sa tank tabarakallah yalla di jangalé fiine lolu da nay woré lég lég ñu ci dé chiffre d'affaires tabarakallah sunu mbokum daara mawdu malik sibu sin abdou aziz tabarakallah budé firi way lun li kulli humazati lumasa ci lay waxe chiffre d'affaires ma mom ni ni ci jog li ci def bu ci joge sar bi leral kom kom mom nga xamni ñi ngi koy mbakara ka seggu bu yom al khiyamati du jereñ dara dan len di leralal yalla tabarak wa taala hikma bi mu teural ci leralal jaamam yi yoonu njub ak yoonu reer wa ma yughni anhu maluhu idha taradda inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula min ci bir sar bi bu ci sar bi joge maytoro wa makka te jamono yoya ak wa aduna ci jamono tay min azabillahi wa intiqamihi ci mbugulum yalla ak fayontom ci kep ko xamni ki yaangi weddi waxi yalla subhanahu wa ta'ala ak waxi yunitam bi sallallahu alayhi wa sallam mu xuppulen ci sawara wo xamni hamiya fa tang jir no ngay gel geli ndax tarayu tangor wa waye nak lumu tang tang ak lumu metti metti lu fa dug mukk diko mas tangay wa goy illal kafir ash-shaqi ibn yefer bo xamni bi ko pexé bi la nañ tall musel te moy ki nga xamne dafa walbeuti ko won ginaaw njibugo yalla gi fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla muy jexal sar bi mo andil ñu ben misal bo xamne ku gëm yalla te bax di joxe alalam ci ay anami yiw mom lañ ci misal ndax koku da jang ci sar biñu jigtu qad aflaha man zakkaha mom mu jog li zakkiya nafsuhu wa yasunaha min azabillah ke dundum mbir ma nak defon ko alquran tudul aw turam way bam ko joxone ñe dum dund ak mom xam nañu ne moma mudi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu hina ishtara bilalan wa'ataqahu fi sabilillah mom la sunu borom dox ci xaar bi wa sayjannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtiqa'a wajhi rabbihi al-a'la wala sawfa yarda lolu la suratul layli umbu yalla nu yalla dimbali banu man ko leral te meuna jeffe yi nga xamne mo ci nek ci ay warate bismillahir rahmanir rahim yalla neena wal layli idha yakhsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa inna sa'yakum lashatta sunu borom mune wal layli jinna ci guddigi guddi moy bu jant bi soxé ba ba muy fenk lolu moy guddi bu jant bi duggé rek guddigi tambalina motax nga dégg alquran nan thumma atimmu siyama ila al-layli beccet moy kon safan ba waye guddi moy bu jant bi genné bu jant bi duggé ak bu gennaté ma dama dal mingi sok te fenk gud ñu ngi ci guddi guddi gogu nak am tambalé xaj ba yu ni demé ak yoyu wa wal-layli idha yakhsha ginna ci guddi gi ila yakhsha sumure kawnu bi al-wujud wa satara al-wujud mur kawnu bi kenn du gis tabarakallah lampe yi di xor xoral ya di tak nit ñi soxla courant ñi soxla pétrole ñi jindi sonnel ñi tal mat tabarakallah ñepp war nañu waru ci guddi mu dimbalan mo xamni yalla jek jek rek nañu ko clip ñi soxla yoy yi yapp ñi soxla ko tabarakallah wal layli idha yakhsha ginna ci guddi gi su mure aduna ci suratul layli ayu ji ñeek ja wan nahari ginna ci beccëg bi idha tajalla sumuriko leral aduna leral al kawnu mufassiruni dama yalla fayal ñu len ne yalla dafa giñ ci guddigi ndax guddigi sakanun li kafatil khalq dalu kay lak noppulu kay ci mbolem bindif tabarkalla ñepp noppulu su ko defé tañi jog ñom tam nak ginaaw ñepp tedd nañ ñu dugg ci dëkk bi nak fasiyene wut lañ am ñi dencul seen xorom ñu roñ ko tabarkalla ak yoni deme jaar yi jog ñi nga xamne buñ joggé bëcc ak dal ñu yakal leen su gudde ñu jog ñoo mel janax yeek ñum seen yoyu waaw fanane kurkuri tabarkalla amna serigne bu baxoon ci daru mufti amone janax jo xamne suma sañu jog mom di nafi la janax bi kurkuri ñi wetalente lay ndexal suñu mag ñu bax ñoo ñu da nga xamé né ben talibem ñew na fu bu agul fi señ bi ag di xol ci bëcëk bi seen janax jërëg mu jël adal ne ko tepp daal di jël sami ji señ bi ñew ci guddi gi di nafi la degul dara te la suñu nafi la degul dara tabarakallah mu metti ko lol ko talibi billah je waw señ bi yow fan yi dama gis sa woro ci lek nangam nangam mu ne ko waw waamon fi ben dekk ndob lo xamne fan yeb deggumako te xawma ci lum nek ni ko dekk ndob lan mu ne ko jenn janax dal ju dan nek fi su gude su may nafile wala may bind mu nek fi mom tam ci yefam mu ne ko mako dooru dal setet sirin ba dal tabarkal nit ñi ag bi ci yalla non lañuy mel yalla ñu yalla dimbali te defal suñu xel ak suñu ruh ba ñu degg li aduna wax الليل سكن لكافة القلق يهوي فيه الإنسان والحيوان إلى مأوى كل نيجي باي ماي ديالو سي سين دكواي كو غيس موي وخال لياس نياري غودي تاخ واو لياس سيري اك يوي نياري كو غيس موكاي وخال رك غودي تاخ تبارك الله حركات ياك يوي نا ديك لول موتاخ يالا غينتي mu ngi beccëk bi ndax ci la yëngutum bindé fi nek kenn ku nek jog ila ktisab rizqi ndax sa ko wërse waaw ñu xey wuti sa barabu liggéeyu kay di wuti wërse am ko xey mom ñew sa kër di wuti ci wërse waaw nga gis ñoo xamne dañ ca jawu jël lañu jël ji seen wërse am ñoo yak ñoom seen yoyu am ñoo xamne ci biir ndox mi lañuy dugg mol yak ñu demé nek ñoom fa lañuy wuti ji wërse tabarakallah am ñu joge ci biti dëkk bi biti Dakar ñew Dakar di wuti wërsekk am ñu joge Dakar ñoom jëm fa nga jëm di wuti wërsekk nga joge sam réew dem France di wuti wërsekk am Français yu joge France ñoom ñew Sénégal di wuti wërsekk tabarakallah barab bu ne rek am ñu fu joge nga gis ñu jëm kaw di wuti wërsekk am ñu dugg ci biir suuf ci gas koy wuti wërsekk am ñoo xam ne seen wërsekk ñu ngi koy amee ci jéema wëral cëri nit ñi am ñoo xamne seen wërsekk ñang koy ami ci gas ay qadru tabarakallah jaay jangay yo yeb wan nahari iza tajalla ci bëcc bi ñuy doñ doñ rek su guddu jota ñu ne selaw waaw su guddu jota ñu ne selaw selaw gi nak da jitu doñ doñ gi motax suñu borom jital selaw gi wal layli dorne wan nahari ndax al adam mo jitu won al wujudu ci ñun kon hikma bobu kon moy ma fi ta'aqub al-layl wan-nahar min masalih la tuhsa fa innahu law kana al-umr kulluhu laylan la ta'azzara al-ma'ash adun si bu nekon gudi kessa sarmadan kon nit ñi dañu son ndax noppulu dotul am te itam su baba masalihul basir dal tam lay yaq motax yalla defal ñu layl defal ñu nahar mom ñu nek fi ñeneen ñi mu defal naaru kefe ñeneen ñi laylu kefe mu dugg ci ciono surat layl aya ñaarel wama khalaqa dinna ci nga xamne mo bind al zakara gur wal unsa ak jigen al zakara lay gur wal unsa ak lepp lu jigen dinna ci kako bind mu di jalla jalaluhu wa azza kamalu ko am katan ko nga xamne goor ak jigen ñom ñet mi ngi bind min nutfatin idha tumna ndox mo xamne ag guñ ci xol ko xam goor la jigen kintan yalla subhanahu wa ta'ala jala ndox momay demé ci biiru kawar nek yaay dajé fa lolu gañul tuddé x y wala sin sad muy goor wala muy jigen lolu ci hikma sunu borom tabaaraku ta'ala la koy def monte bo jëlone lu melni jessik day nan ba noppi ci bu fini wi lay doon goor mba jigen Allahu akbar gisik nen bi du don gor ma jigen ci biiru yaayam day genn ba noppi fiñ koy bofé amna tangor wo suko tangé dom je nek gor mu am tangor wo su ca tollé dom je nek jigen ci lolu mu koko yalla subhanahu wa ta'ala wama khalaqa dhakara wal unsa ndax ci jeen yo xamné ay jigen lañ ak jeen yo xamné ay gor lañ te jëkkeer ya jabar ji du ngi gisse mukk ila yawmil khiyamati te ñi ngi sey di am ay dom lolu ci biir geej ji la nek wama khalaqa dhakara wal unsa lolu day sunu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ci xamle kon ne mom moy al khaliqul mubdi'ul hakim na xel nanguwul moos wutante gi am foofoo yëf yure yooyu fi am di am rek ci nii rek par hasard déedéet waaye am na koo xam ne ci moo koy tëgg di ko defar ne ci biir atili bu xat sunu góor ga Hadji Ibrahima Sakho rahmatullahi alayh mu ne ministre yeeg ñuy décodé téléphone yeeg tabarkalla télécentre yeeg yuñu demee ñëpp yàlla leen gën a tuuti ab atelier gën leen ko xatle te gën leen ko lëndëmle te kenn du génn am heureur allazi xalaqaka fa sawwaaka fa adalak fi ay suratin ma sha arkabak فتكوين الولد من عناصر واحد من عناصر واحدة تارة ذكر وتارة أنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم كي جل بين ماتير دفتي غورتي ماتير بابو دلسي مو دفتي ديغنتي تموي بين ماتير بي تبارك الله كو خلاد خامني كو ام خام خام ني تي ام كاتم مو تخ مام شافعي رحمه الله عليه ورضي عنه dañ na ko waaw yow ci loo xamee yàlla mu ne ci xobu ngooñ ngooñ daal moo ma xamal yàlla ñu ne ko ci naka mu ne xar mi da koy lekk su ko génnee muy leneen kiwal gi lekk ko su ko génnee muy laj ko lañ di ko lim ba tabarkàlla te benn màcce rek la sunu borom bu mu giñee ba noppi li muy giñ inna saayakum la chatta seen jëf yi lu wuute la inna amalakum la muxtalif seen jëf yee ko wuute ndax fa minkum taqi wa minkum shaqi wa minkum saalix wa minkum taalix am na ci yéen ñuy bàyyi xel yàlla te ragal ko waaye am na ci yéen ñoo xam ne ci yéen seen yoon nekkul ci mbirum yàlla duñ ko sóoraale duñ ko bàyyi xel inna saayakum la chatta am na ci yéen ñu baax a baax baax ci lépp baax ci seen diggante ak seen borom baax ci seen diggante ak seen morom baax ci seen diggante ak seen bopp waaye wa minkum taalix am na ñoo xam ne ci yéen baaxuñu ci genn anam waaw loolu la sunu borom tabaraka wa taala doon giñ inna saayakum la chatta ndaw jëf yi wuute loolu tax boo dencee ñaari soxna daal di tàmbalee jàng li yàlla wax ci jëf yi wuute yi waaw boo dencee ñaari soxna rek tambale gis jëf yu wuute yi fu ñaar nekk yi defa ndoon benn mbir rek nga gis inna saayakum la chatta yàlla bëgg gum bëgg jigéen ak teranga jëm ko jox ak wàccuwaay ba mu ko wàcce moo tax mu ne ko yow yemal ci benn jëkkër rek ndax doo gis inna saayakum la chatta waaye kooku bu jëkkër ji bàyyi woon ba mu dugg ci geneen rek daal di gis ne inna saayakum la chatta wallahi ndeysaan ñu ne sunu borom mu ne déglu leen ma firiñ fàncel leen inna saayakum la chatta banta sa baram fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra ku koy kenn gi fa amma man aata waaye ku nangoo joxe ku nangoo joxe waaw ñu bàyyi xel ci loolu ku nangoo joxe fexe ne ba yuqa suxa nafsihi ja tabarkàlla ma nga ca biir nangoo joxe alalam te yàlla tax wa taqa mu ragal yàlla ba bàyyi maxaarim allahi yi yàlla araamal ibnu kasir bam koy firi mun a'ta ma umira bi ikhraj wa taqallaha fi umuri tafsir ibnu kasir tijukim ñettel ba xatum juroom ben timir ak ñin fuk ak juroom ben mune joxena la ko yalla digalon ne ko mu joxeko ragal yalla ci ay mbirum fa amma man a'ta wa taqa mu ragal yalla bay ay terem tay jefe ndigalam wa saddaqa bil husna mu gëm ni aljanna amna gëm ni yalla ngko dencal al abrar mu diko wajal ci ay jëfëm koku fa sanuyassiruhu dañ ko yombalal il yusra lu yombla dañ ko yombalal li yomb yombalal ko yomb moy yombalal ko ba jëf ju jëf lu bax yomb ko ndax jëf ju bax yombul ñepp yombalal ko ba and ak ñu bax ñi yomb ko ndax and ak ñu bax ñi yombul ñepp kon al yusra moy fi'lu ta'ati wa tarku al muharramat jëf top yi ak bayyi tere yalla tuddé ko lu yomb nit ñi nak gisé ko lu jafé jafé jafé tabarakallah yalla mom néna li dé lu yomb la ku nango joxé alalam ragal yalla gënd al janna am na rek suñu borom néna may yombalal ko nak bu jëf lu yomb yomb ko né lu jëf lu yomb li moy bayyi ay tere yalla ak jëfé ndigalam lu yomb la waye dama ne leg leg sheytaane won na la ak ay jafé waaw mo ndoxum fajara yam tabarakallah bo joge di bëgg japp ma ngay bëgg sangu sheytaan nan la ak sedd waye bis bu ne ko poy ci sa yaram bi def daldi ñëmé ñeen balma fasan yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila mune waye ku nay di kop kopal lam yor nangu te genné alalam bokk ko ak nit ñi mom bu sañul mom rek moy am kudul mom du am bu sañul mom rek moy omal kudul mom do omal mu gisé koy maye bu sañul na japp ci loxo ba japp ci wa amma man bakhila yentibi neena ci ñaari ad ñaari badi a'ta ak bakhila mune tabe ak garab la gu nek bir aljanna banqas yaangi lang ci aduna kepp ko ci japp ci banqas banqas ba mo lay om bu duggal aljanna mune waye nay ak garab la gu nek ci bir sawara banqas yaangi ci aduna ko ci japp ci ben mo lay om bu duggal sawara mo waxte ben adina ben al bakhil la yadkhulu aljanna ko nay du duggal aljanna wa amama bakhila nena bokku na ci nay nak mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nga deg ñu ne muhammad te waxo sallallahu alaihi wasallam nena ko nay nga wa amma man bakhila ko xamne na da nga nay wastaghna mu doylu wo manam gedd an ibaratu fil jalal banu nango jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ibn abbas mu ne bakhila bi malihi wastaghna an rabbihi azza wa jalla nay ci alalam ñu ne ko yalla muy tax loxom gedd wa kazzaba bil husna yaddi al janna boni al janna muni ah tabarakallah fasan yassiruhu dañ ko yombalal lil usra lu jafé la yi jafé lañ koy yombalal kene nak lu yomb lañ koy yombalal manam def lu jafé koy moko yomb mom وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي طريق الشر موي يونو مصيبة اكا جافي واو نياري بعد يوي نك لي يسرا لي يوم اك لي العسرا لي جافي ادنا لي في يوبني تي يالا مو غن يوم لي في يوبني تي ابليس ليپ لو غيس مو يوبني تي يالا غراتوي لا كان فاي waye li fi yobbu nit ci iblis wala mako yobbo ci sawara wala ci texey bi amu ci gratuit ñepp dafa am prix mu ak xer sax ak xer sax sunu goor ga hajj ibrahim saxu mu ne dafa rombu ay gaay yu ran di jënd biye sawara tabarakallah jaay ma biye mu ne biye la bëgg mu ne sawara moy nangam lay jar neena mu genn jox ko mu delako ci tam dem ko do wax ci pirem man day san rahmatullahi alayhi kon li tek nit ci yoon wi jëm ci yalla ñepp yomb